الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد نعم بتوفيق يا الله سبحانه وتعالى leo katika mada hii tumetembelewa na mashehe zetu kutoka mkoa ni Mwanza na wengine kutoka Morogoro kama shekhi wa da'wa hii da'wa tusalafia wale basi katika muda huu fupi tutumie fursa hii kwa ajili ya kufaidika kutoka kwao. Tumkaribishe Sheikh Akidu Mutabazi kutoka Morogoro, Markazi Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, aje tupe nasaha kama kawaida zina saha zetu fupi. Sheikh Akidu, karibu, na insha Allah ta'ala kubela al-isha tamkaribisha Sheikh Shafi al-Mahdi Abu Abdurrahman kutoka Mwanza insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد دوغزانغو وبينروا كتك إيمان كذلك ndugu zangu wanafunzi, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, fa innahu qad faza almuttaqun, hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ni kwa muda huu mfupi, awali ya yote napenda kuzifikisha shukrani zangu za dhati kwa Sheikhana al-Fadil al-Sheikh Mujahid al-Sheikh Abu Abdissalam, Allah mhifadhi na amwafikishe na amthibitishe katika hili analolifanya, kadhalika na mashekhe wengineo ambao anashirikiana nao katika kazi hii adhim, ad-doktor al-sheikh Abu Ibrahim al-sheikh Khamis Imam, kadhalika al-sheikh Riyal na dhalika al-sheikh al-Munawi na wengineo katika mashekhe ambao wana kazi kubwa. Ni mashekhe wengi, lakini pamoja na wale wanaoshirikiana nao katika ndugu na kadhalika alqaimun, hii amal si amal ndogo, ni amal adhim, ni amal kubwa sana, ni amal ambayo ndo sababu ya kusimama na kunyoka kwa walimwengu pamoja na ulimwengu kwa ujumla, amal ya din na da'wa kwa ujumla. Kwa hiyo baada ya kuwashukuru kwa hilo, kadhalika nashukuru kwa hii fursa adhima ambayo nimepewa kwa muda huu ya kuwakumbusha ndugu zangu, kadhalika kuikumbusha nafsi yangu kwa nukta moja au mbili katika dini ya Mola wetu. Bila shaka hii ni husnul dhann ya mashekhe zetu kwetu sisi wanafunzi wao, na kwa kutudhania kwamba tunaweza tukawa tunalo lolote la kushare au kushirikiana na kugawana na ndugu zetu katika wanafunzi, kadhalika katika da'wa. Binafsi alhamdulillah tumefika hapa muda si mrefu, fika hapa asubuhi ya leo tukiwa katika ziara ambayo tumeanza tangu jana tokea Morogoro. Alhamdulillah tukafika markazu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Pongwe, Sheikh wetu Sheikh Abdul Fadhil Allah muhifadhi, alhamdulillah akatukirimu kwa ikramu kubwa sana ambayo hatuwezi kuielezea, lakini baada ya hapo tukawa pia na rihla fupi, tukafika Tanga mjini kwa Sheikh Abu Ahmad Muhammad Mafuta, pia tukapata ikramu iliyokuwa nzuri, na leo ikawa ni fursa ya kufika kwa mashehe zetu hapa pamoja na ndugu zetu kwa ujumla kwa ajili ya kusalimiana nao, kadhalika kwa ajili ya kupata faida sisi alhamdulillah, na tunapata faida na nasaha kwa mashehe tunapowatembelea kama hivi, lakini kadhalika tunapokutana na ndugu na ikhwa katika iman, ikhwa katika wanafunzi, ikhwa katika manhaj. Bila shaka da'wa hii inahitaji watu kupeana nguvu, baadhi yetu kwa baadhi, kwa nasiha, kwa kadha na mambo kama hayo. Kwa muda huu mfupi, binafsi naikumbusha nafsi yangu na kuzikumbusha nafsi zenu, tunafahamu tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni mwezi ambao kuna khairi nyingi ambazo zimeelezwa na zinazidi kuelezwa. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alaya. Ni mwezi wa Ramadhan ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Tukisimamia katika nukta hii, hii ni dalili ya kwamba mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, kwa sababu ndo asili imeteremshwa Qur'an ndani ya mwezi huu. Na kwa sababu hiyo nususi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kadhalika irshadati nyingi za maulama zikiwa zinaelekeza juu ya kukithirisha kusoma kitabu cha Allah ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Na tunajifunza katika hili kwanza kutokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye alikuwa akisoma Qur'an bali akisomeshwa na Jibril alaihi salam ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qur'an kupitia kwa Jibril alaihi salam. Yaqul Allahu azza wa jalla sanuqri'uka fala tansa illa ma shaa Allah, tutakusomesha hautosahau. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika anasema inna alayna jam'ahu wa qur'anahu, hakika ni juu yetu kukukusanyia hii Qur'ani na kukusomesha wewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu, tukisoma basi ukisomeshwa fuatisha vile inavyosomeshwa, fuatisha vile unaposomeshwa na Jibril alaihi salam. Kisha thumma inna alaina bayanahu, kisha ni juu yetu pia kukubainishia maana ya Qur'an. Ndio maana ahlul ilmu anasema al-Qur'an min Allahi azza wa jal, ni kalamu Allahi azza wa jal lafdhan wa ma'na. Qur'ani ni maneno ya Allah kwa lafdhi yenyewe pamoja na maana zake, zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tukisimamia katika nukta hii, inatuonyesha umuhimu wa kusoma Qur'an. Kwa yule ambaye hajui, ajifundishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye anajua, ni juu yake akithirisha kusoma. Fa idha kana ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yudarrasu, anasomeshwa Qur'an, vipi hali zetu sisi? Ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni Mwarabu, Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an ikiwa katika lugha ya Kiarabu ili mpate kuwa na akili. Qur'ani imeteremka katika lugha ya Kiarabu, na Mtume sallam ni Mwarabu, bali ni Mquraish, afdalu qabail au afdalu alqabail, kabila bora kuliko yote, bali lenye akili kuliko makabila yote. Pamoja na hayo anasomeshwa, vipi sisi, mimi na wewe, hatutaki kusoma kitabu cha Mola wetu? Wapo Waislamu anaishi kwa ule Uislamu wa mazoea, na Qur'ani anajua ni Qur'ani inatakiwa isomwe na imamu, inatakiwa isomwe na wanafunzi kwa lengo la kuwaswalisha maamuma, na mambo mfano hayo. Qur'an haimhusu yeye. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba Qur'an ambao tumeitaja aya ya mwanzo, hudal linnas, ni mwongozo kwa watu wote, si imam pekee watarawih au imam wa swala zote, wala si kwa wanafunzi wale ambao ni ahlus sufa au wanafunzi wale wanaosoma nidhamia pengine mutawassit au thanawiya na mfano wake na wengineo hawamu wa kawaida. Qur'ani haiwahusu. La, Qur'ani ni mwongozo wa kila mtu, anatakiwa isome na izingatie. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, je, hawa watu hawaizingatii Qur'an au kwenye nyoyo zao kuna vifuku na kufuli zinazuia wasiweze kuizingatia Qur'an? Ndugu zangu, hizi dalili zinaonyesha umuhimu wa kukaa kusoma kitabu cha Mola wetu, na kila mmoja anatakiwa ajipinde asome Qur'an, asome dini. اعلم رحمك الله انه يجمع علينا تعلم اربع مسائل. مساله منه تيسومي جambo la kwanza kaeleza imam rahimahullah taala, العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله, kumjua Allah, kuijua dini yetu, kumjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na haya ni masala matatu ataulizwa kila mwanadamu kaburini, si kila imamu tu au kila mwanafunzi tu au wale wanafunzi wanaosoma asubuhi na jioni tu, kwa sababu tuna yakini ya kwamba sote tutaingia makaburini mwetu, sote tutakufa. Basi kila mwanadamu ataulizwa kuhusiana na haya masala matatu, kuhusiana na Allah, kuhusiana kadhalika na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuhusiana na dini ya Uislamu. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alielezea katika hadithi ndefu ya Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, miongoni mwa yale atakayoulizwa mwanadamu akiwa kaburini mwake, atajibu yule ambaye Allah amemwafikisha katika watu wa kheri, watu wenye imani walioshughulikia dini yao. Ama yule ambaye alikuwa ni munafiki mwovu, akiulizwa atasema ha ha la adri fa inni sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akiwa na tafsiri hadithi hii akasema, akisema ha ha kaannahu yuridu an yatadhakkara shay'an wala yastati'. Akiulizwa akiwa kaburini ameshalala, kwa sababu hana mwalimu pale wala imam wala sheikh, atakuwa anasema ha ha. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema maneno haya na dalili ya kwamba atakuwa anataka akumbuke kitu ili ajibu, lakini hawezi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa yeye anafuata mkumbo, watu wakiswali, wakirukuu, wakinyanyuka yuko nao, wakifunga yuko nao, lakini kuhusiana na swaumu hajui chochote katika nidhamu na taratibu za kisheria za swaumu, pamoja na kwamba zinasomeshwa kila siku, lakini hana mpango nazo. Akiulizwa kuhusiana na miamala yake ya dini aliyokuwa anafanya, hawezi, kwa sababu alikuwa yeye anakwenda watu wanapokwenda, anafanya vile wanavyofanya. Dini yake hakujalia kama vile ndo damu yake ndo nyama yake, anatakiwa awe na dini yake, hakuwa hivyo. Kwa haya yote yanatuonyesha kwamba Muislamu yeyote ana wajibu wa kuisoma dini ya Mola wake. Ayuhal ikhwa, ndugu zangu vipenzi, kutoisoma dini ya Mola wetu madhara yake ni makubwa, na ujinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maradhi yanayoua. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqan nasun min al-Qur'ani au min sunnatin wa tabibu thalika al-alim al-rabbani. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema ujinga ni maradhi yanayoua, Hata kama mtu hajazikwa, ashakufa akida yake na ya Joni hazina tofauti. Ameshakufa miamala yake na ya Joseph hazina tofauti. Ameshakufa akhlaq na sulukiyat na mambo mfano wa hayo. Familia haina uhai, nyumba haina uhai. Ameshakufa mwanadamu huyu pamoja na kwamba anatembea. Yakulu Allahu Azza wa Jal, awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Je, yule aliyekuwa amekufa tukampa uhai na tukampa nuru akawa anatembea nayo baina ya watu, ule uhai aliopewa hapa sio roho wala pumzi, ni ilmu ya kitabu na sunna. Na ule umait au kule kufa alikokuwa nako, si kwamba alikuwa amezikwa. Awa man kana maitan, si kwamba alikuwa maiti amezikwa, alikuwa hai anatembea, ila na uhai wa roho na kiwiliwili basi, hana uhai wa dini wala aqida wala ibada wala miamala ya kisheria hana. Allah amemzingatia kwamba ni mtu ambaye alikuwa amekufa. Kwa hiyo aljahlu da'un qatilun, ujinga ni maradhi yanayoua. Washifauhu, na tiba yake sio panado wala mseto wala kristapin. Anasema Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, washifauhu, na tiba yake, tiba ya maradhi hayo, ni amran, ni mambo mawili ambayo yanaambatana katika mpangilio wake, usichukue moja ukaacha lingine. Amran fi tarkibi muttafiqan, mambo mawili. Nasun min al-Qur'an, ni Qur'an, dalili kutoka katika Qur'an ndio tiba ya kwanza, ndio dawa ya kwanza. Au min sunnatin, au kutoka katika sunna, ambapo ndio viwili alivyotuachia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha akasema lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima, hamtopotea mkiwa mmeshikamana navyo, kitabu pamoja na sunna. Kisha akamalizia Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala katika beti hii, wa tabibu dhalika al-alim ar-rabbani, dawa hii iliyotajwa Qur'ani na sunna usijigawie, usiende dukani ukanunua panado ukanywa kwa ajili ya kutibu maradhi haya, kwa maana uwezi ukajigawia hii dawa ya kutibu maradhi ya ujinga ukajitibia mwenyewe mpaka upate mtu alimun rabbani, mwana wa chuoni mwenye kulea, anayeweza kuwalea watu kutoka katika daraja ya chini mpaka daraja ya juu. Mashekhe zetu wapo hapa, alhamdulillah, dawa ipo Qur'ani na sunna, na watu wa kutugawia dozi na hiyo kadhalika mpangilio wa kuimeza wapo, ndo mashekhe zetu. Kwa usikae kwenye kijiwe, usikae sokoni au dukani ukadhania utapona huko huko, la, njo nenda kwa tabibu ambao ndo mashekhe wakugawie dozi, watakugawia hili linakufaa asubuhi, hii elimu inakufaa mchana, hii inakufaa jioni, hii inakufaa unapoanza, umemaliza marhala ya kwanza inakufaa hii, wanakugawia wao. Ndo maelekezo hayo, ayuhal ikhwa, ili tuweze kupona. Kwa namalizia kwa kuhusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu, hii dunia tunayoishi, ayuhal ikhwa, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo wameitaja maimamu, Imam Ibn Majah kadhalika, Tirmidhi katika sunani zao, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema dunya mal'una, mal'unun ma fiha, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Dunia imelaaniwa, ay mub'idatun 'anillahi wa 'an rahmatillahi, dunia kwa ujumla wake na vile vilivyomo iko mbali na rahma za Allah. Kwa hiyo ukiishi katika maisha ya duniani kwa maisha yako tu ya biashara, ya kilimo, ya shughuli, ajira na mfano wake na mambo hayo tu, bila kushughulika na elimu, unaishi katika maisha ambayo ni mabaya sana ya hatari. Dunia imelaaniwa na kila kilicho duniani kimelaaniwa, illa dhikrallah, isipokuwa utajo wa Allah, wa ma walahu, na yale ambayo yanaendana na utajo wa Allah, ikiwemo al-amal, matendo na ibadat ambazo zinatakiwa kwa ajili ya kumwabudu Allah. Wa aliman wa mutaalliman, na mwalimu pamoja na mwanafunzi anayesoma elimu ya kisheria. Kwa hiyo tusiposhughulika na elimu ya kisheria, fahamu ya kwamba maisha yatakuwa si ya kheri, maisha ambayo ni mabaya. Na yuhusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kulazimiana na hizi durusi, pamoja na majukumu na shughuli, watu wana familia, wanawashughulikia watoto na kadha, watu wanashughulikia kodi za nyumba, watu wana madeni na mambo kama hayo, lakini tuhakikishe tunatenga ratiba maalum ya kutukurubisha kwa Mola wetu tabaraka wa taala. Tunaelewana ikhwa? Ratiba ya kutukurubisha kwa Mola wetu ifo siku utaachana na hao watoto na hayo madeni na hivyo vyote, utaelekea kwa Allah, na haujaandaa cha kukunufaisha wewe. Cha kutunufaisha sisi mbele Allah ni kulazimiana na ilmu ambayo itakuwa inatuelekeza amal kutokana na hiyo ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, jazakallahu khairan Sheikhana Aba Abdul Halim Akidu Mutabazi kwa nasaha zako. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala ajiziaka khairan wal baraka. Allah amjazie khairi shekhe wetu kwa nasaha zake, na naomba Allah subhanahu wa ta'ala amlipe na ajazie amali yake hii na zingine, fi mizani hasanatihi, katika mizani ya mambo yake mema. Leo natosha kwa leo, inshallah tutakutana al-asr na baadaye kubela salati al-isha. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad.